السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا ہے، بری تقدیر اور دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا بخاری شریف میں ہے۔ وہ دعا میں عربی کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا تو یہ ہے کہ میرے ساتھ عربی کے جملہ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ حدیث میں جو جملے ہیں اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے، پھر میں اس کا آسان ترجمہ بھی کر لوں گا۔ عربی نہ پڑھ سکیں تو اردو میں ترجمہ پڑھ لیجئے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، برے فیصلوں سے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ بھی سن لیجئے، اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں آزمائش کی سختی اور بدبختی کی پکڑ سے، اور اس بات سے کہ مقدرات کے فیصلوں سے میرے دل میں تنگی پیدا ہو، یعنی جو تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے اس پر تو مجھے خوش کر دے۔ اور اے اللہ، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی حال مجھ پر ایسا نہ آئے کہ میرے دشمن مجھ پر ہنسیں، انہیں خوشی ہو۔ اسے شماتت اعدا کہتے ہیں، دشمنوں کے ہنسنے سے مجھے بچا۔ اس لیے یہ دعا آپ بھی پڑھ لیجئے، اپنے بھی بچوں سے بھی پڑھوا لیجئے۔ پر ایک بات کا خیال رکھنا، امیجز کے اندر بس ایک ہی ترجمہ آئے گا، یہ دوسرا ترجمہ جو میں نے اپنی طرف سے کیا ہے وہ آسان کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی ترجمہ آئے گا، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کا روڑا اٹکانے سے، اور ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اے اللہ، میں ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہو، جس کا دل میری ٹوہ میں لگا ہوا ہو، جب میری اچھائی کو دیکھے اس کو دفن کر دے، اور جب میری برائی کو دیکھے اس کو لوگوں کے سامنے کہتا پھرے۔ یہ دعا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔